مشہور ابو سفیان نا، جو ابو سفیان ابن حرب جو جرنیل تھے بڑے کفار کے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، نہیں ابو سفیان ابن حارث، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا وہ مہار پکڑے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمان انہوں نے دوڑ لگائی 4,000 کفار کے مقابلے میں. قرآن کریم نے فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا جابتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. حنین میں مسلمانوں کا لشکر 12,000 اور کافروں کا 4,000، تو جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کر دیا کہ آج ان کے چکے چھڑا دیں گے، آج تو ہم 12 ہیں اور وہ صرف 4 ہیں، اور بدر میں جب وہ 1,000 تھے اور ہم صرف 300 تھے تو ان کے پاؤنے ہی جمے تھے، آج تو ہم 1:3 ہیں، اس وقت وہ 1:3 تھے، اس وقت ہم نے بگایا، آج تو دیکھیں گے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے کون سا بگایا تھا، وہ آپ نے بگایا تھا کہ میں نے بگایا تھا، تمہارا میں تو ادھر میں تو ولیکن اللہ حرام. اللہ کریم نے فرمایا وہ جو آپ رمی کر رہے تھے اور وہ لوگ بھاگ رہے تھے وہ آپ نہیں کر رہے تھے، وہ تو ہم کر رہے تھے، انہیں بگا رہے تھے. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ مسلمان تمام تو اللہ کے مقربین تھے، مقرب یہ اللہ جو تھریٹ دیتا تھا یا سزا دیتا تھا تو ان کی اصلاح کے لیے دیا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اللہ پہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اسی میں گڑبڑ ہو رہا ہے، اب تو اپنے اوپر اعتماد کرتے جاتے ہیں کہ 12,000 ہیں انہیں بگا دیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا ویوم حنین اذا جابتکم کثرتکم، حنین کی جنگ یاد ہے کیسے آپ نے دوڑ لگایا، حتیٰ کہ آپ لوگوں کو دوڑ کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا، ایک دوسرے ٹکرے مارتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ آپ کے چچا زاد، کیونکہ باقی لوگ بھاگ بھی جائیں تو چچا زاد تو نہیں بھاگتا، بھائی تو مرتا ہے آدمی کے ساتھ، نہیں ابو سفیان ابن الحارث، ابو سفیان ابن الحارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب 4,000 کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، 4,000 کفار اور مصلی اور جنگ کے میدان میں، اب دیکھیے نبی کے دل گردے کی بات ہے. ہم تو معمولی چیز پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، یہاں کے حالات کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھائی عبد الوارث صاحب خفا ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں بھائی عبد الوارث صاحب کو خفا کرنا اور پھر مولوی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تو بس سن مولوی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ایک جانب عبد الوارث صاحب ہے اور دوسرے جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے جی اللہ سے پھر گزارا کر جائیں گے، یہ خفا نہ ہو جائے، کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے، شرک اسی چیز کا نام ہے، شرک اسی چیز کو کہتے ہیں جب آپ کسی انسان کو اللہ کے مقابلے میں راضی کرنا چاہیں، کسی انسان کو رسول اللہ کے مقابلے میں راضی کرنا چاہیں، نہیں اللہ اور رسول کو پہلے راضی کریں اور خدا کرے تمام مسلمان راضی ہو جائیں، مسلمان تو کیا حیوان بھی راضی ہو جائیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن ناٹ آن دی کاسٹ آف اللہ اینڈ دی کاسٹ آف رسول اللہ، دیٹ از دی بیسک تھنگ اینڈ دیٹ از دی اصول. تو یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہے کہ 4,000 کفار اس کے اردا گرد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خچر پہ کمان کر رہے تھے، خچر کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے، نہیں گدا تو دوسری چیز، گدا اور گھوڑے کا کراس، پونی، میول، ہاں والخیل والبغال، میول، ہاں تو وہ میول جو ہے اس کے میول کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے دیکھا کہ 4,000 کفار تو میرے اردا گرد ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور خچر سے کود پڑے نیچے، اور اپنی تلوار اس طرح اونچی کر دی. دیکھیے جس بات پہ وہ لڑ رہے تھے، جھگڑا کس چیز پر تھا کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور وہ لوگ کہتے نہیں آپ خدا کے نبی، آپ ہمارے چچا زاد ہیں. مکے والے کیا کہہ رہے تھے اسے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے چچا زاد ہیں، ہمارے کزن ہیں، کوئی خدا کے نبی مبی نہیں ہے، ہمارے چچا زاد ہیں، اگر آپ چاہیں ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، آپ چاہیں آپ کو عرب کی حکومت دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہ کہے کہ میں خدا کا نبی ہوں. آپ کہاں اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، اوپر آپ نے نہیں چڑھنا، ہمارے ساتھ رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار نکالی اور فرمانے لگے انا نبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی جھوٹی بات. اگر آپ مجھ سے نسب اور حسب کی بات کرتے ہیں تو انا ابن عبد المطلب، پھر آپ میرے دادا جان کو بھی جانتے ہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کا نام سن کر لوگ کھانپ جاتے تھے کہ بھائی بنو ہاشم سے ٹکر لینا یہ بھی کوئی آسان بات تو نہیں، بنو ہاشم بھی تو عجیب لوگ تھے، وہ تو بس مرنے مارنے پر تو لاتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو خطرے کا موقع ہے، تو اس نے کمپرومائز نہیں کیا، لیکن فوراً اپنے خاندان کا ذکر کر دیا کہ ابن عبد المطلب، اگر جھگڑنا ہے تو پھر بنو ہاشم کا جھگڑا آپ نے اپنے سر پر لینا ہوگا، انا ابن عبد المطلب، میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ہوتی نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک علم القصص، علم کہ قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ناٹ فار دی سیک آف قصہ، دیئرفور یو ول سی کہ اللہ کریم کبھی درمیان سے قصہ شروع کر دیتا ہے، درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر وہاں اس کے لیے بطور آرگومنٹس اس قصے کو لایا ہے، بس وہ آرگیو کر دیا اور چھوڑ دیا اور آگے چل دیا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن کریم نے کوئی مکمل قصہ تفصیلی بیان کیا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یوسف کا قصہ مکمل بیان کر، میں کہا نہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے گھر والے سارے مصر چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ہماری من گھڑت واقعات ہیں کہ پھر زلیخا جوان ہو گئی اور پھر زلیخا کے ساتھ ہے، کہاں ہے بھائی؟ اور اس کے ساتھ قرآن کا کیا تعلق ہے؟ یا کبھی کبھار ہم سے کوئی پوچھتا ہے وہ جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بھائی کچھ بھی نام ہوگا، آپ کے موسیٰ کی والدہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب قرآن کریم اس کے لیے کہ لوگ شجرے بیان کرتے نہیں، اس کی والدہ کا یہ نام تھا، والد کا یہ نام تھا، فلاں کا یہ نام تھا، فلاں، بس موسیٰ کا واقعہ تو اس لیے بیان کر دیا کہ دیکھیے اللہ کے لیے اس نے کتنی صعوبتیں برداشت کریں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ داری سونپ دی تو وہ اپنے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر سیدھے فرعون کے ساتھ چلے گئے۔ نہ والدہ کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ بھائی کی فکر، نہ بہن کی فکر، نہ کسی اور کی فکر، سیدھے اللہ کے دین کی فکر، اور وہاں چلے گئے اور فرعون سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کیا کہہ دیا؟ دیکھیے، حالانکہ تنہ تنہا دو ہی آدمی تھے، ایک وہ اور ایک اس کا بھائی، ایک وہ اور دوسرا اس کا بھائی، وہ سپورٹ کے لیے موجود تھا۔ مثلاً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جاتا فرعون کے پاس اور فرعون سے کہہ دیتا کہ دیکھیے میں آپ کو اللہ والا راستہ بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، آپ نے جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے آپ یہ ختم کر دیں اور ایک اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر دیں۔ صحیح، تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے رہتے، وہ فوراً آگے آ جاتے کہ آپ نے یہ بات ماننی چاہیے، وہ تصدیق کے لیے کھڑے تھے، کیونکہ موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اخی معیرد ان یصدقنی، مجھے میرا سپورٹ بھی، سپورٹر بھیجوا دیں تاکہ کوئی تو وہاں ایسا ہو کہ وہ سواد کرے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، اپنا بندہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ کبھی کبھار یہ ٹیکٹس ہونے چاہیے، بورڈ میں بھی اس قسم کے معاملات ہونے چاہیے، جنرل باڈی میں بھی کبھی یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اپنا بندہ ہو کہ وہ تصدیق کرتا جائے، ادروائز تو جو مخالف ہوگا وہ غلط بات پہ ڈٹا رہے گا اور کوئی اسے بات کہنے والا ہوگا نہیں۔ اللہ کریم سے اس نے کہا کہ وہاں تو تمام اس کے درباری ہوں گے، وہ خبیث جو کچھ کہتا رہے گا، تو میں تو تنہا رہوں گا، صرف بات کرنے والا، کوئی تصدیق کرنے والا؟ تو ایک تو تصدیق کرنے والا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا چاہ کون؟ اس نے کہا میرا بھائی نہیں، پیغمبر تھے نا، یہ میرا بھائی، یہ میرے ساتھ بھجوائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو وہ آپ کے ساتھ ہو گیا، نبی ہو گیا، کیٹیگری 2 کا نبی ہو گیا، کیٹیگری 1 کے تو آپ ہیں اور وہ مصدق ہو گیا۔ ہاں 2 ایسی ہے نا، 2 ایسی، ہاں 2 ایسی، سیکنڈ ان کمانڈ ہے، سیکنڈ ان کمانڈ وہ ہو گئے۔ تو جب وہ دونوں آ جاتے تو موسیٰ علیہ السلام بات کر دیتا اور وہ کہتا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ مانے ورنہ آپ کا حشر بہت برا ہوگا۔ صحیح، اور فرعون نے بھی کہہ دیا اپنے قوم سے کہ ان دو بھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ او ان یبدل دینکم و یذهب بطریقتکم المثلی۔ قرآن کریم نے کیا اچھی تعبیر کی کہ اس نے قوم کو تقریر کی کہ یہ دو بھائی جو ہیں انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کے نظام کو ڈسٹرب کریں گے، آپ کے حکومت کو تباہ کر دیں گے، اور آپ کا جو پہلے سے سسٹم آ رہا ہے اس سسٹم کا جنازہ نکالیں گے۔ فرعون نے کہا دیا، قرآن کریم نے بیان کر دیا، او یذهب بطریقتکم المثلی، کہ آپ کا جو پرانے زمانے سے جو سسٹم چلا رہا ہے وہ ول اسٹیبلش سسٹم آپ کا تباہ کرنا چاہتے ہیں، ول اسٹیبلش سسٹم، ٹھیک ٹھاک معاشرہ تھا 20-25 سال کا، وہ گڑبڑ ہو گیا، یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام وہ ٹھیک ٹھاک، اچھا فرعون نے اسے کہہ دیا کہ موسیٰ یہ آپ ہیں؟ اسے کہا ہاں میں موسیٰ ہوں ابن عمران۔ اس نے کہا لم نربک فینا ولیدا، آپ تو میرے گھر میں پلے پھولے، میرا کہتے رہے اور میرا پیتے رہے، اور کہتے رہے اور میرا پیتے رہے، 25-30 سال میرے گھر میں رہے، میں نے آپ کو بچے کی طرح پالا، آپ میرے احسان کو بھول چکے ہیں؟ الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، یہ تو پیغمبر کی بات ہوتی ہے، امام کی بات نہیں، موڑی کی بات نہیں ہے کہ مولوی خاموش ہو جاتا ہے, پھر فاضل صاحب اسے کہہ دے کہ بھائی موڑی صاحب میرے ساتھ تو کم از کم کچھ گزارا کرنا چاہیے, میں کبھی آپ کو موٹر کار میں پھر آتا ہوں اور کبھی آپ کو وہاں توکل کے پاس لے جا کر کچھ کڑھائی مڑائی بھی کھلا دیتا ہوں, کبھی کبھار $100-$200 بھی دے دیتا ہوں آپ کو ضروریات کے لیے, اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے. 30 سال فرعون کے گھر میں رہا اور اس نے کہہ دیا کہ الحمد ربی کا فینا ولیدا ولا بست فینا من عمر کا سنین. موسیٰ علیہ السلام نے زبردست بات کی, اچھا اچھا آپ اپنے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن کیسا زبردست وہ ان کا جواب پتھر سے دے دیا, وہ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل, اچھا آپ اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو میرے سارے قوم کو آپ نے بگاری بنا رکھا ہے. یہ ایسی بات تھی کہ اس کے دل و دماغ کو لگ گئی, مکہ مار دیا کہ جو ہزاروں میرے قوم کے بنی اسرائیل ہیں ان کے آپ نے بیسک جو جو جو جو جو جو جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے ہیومن رائٹس آپ نے سینچ کر دیے ہیں, آپ اسے احسان کا ذکر کر رہے ہیں. اب موسیٰ کی زبان سے یہ بات سننا فرعون کو, جس کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا, تو اس نے کہا کہ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, موسیٰ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے, آپ جو عواقب اور نتائج اور کانسیکوینسز سے بے پرواہ ہو کر میرے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی ذرا ایک قدم آگے چلے گئے کہ وہ انی لاظنک یا فرعون مسبورا, میرے اوپر تو صرف جادو ہو گیا ہے اور آپ کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے, میں جو آ گیا ہوں کے پاس آپ کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے. اس نے کہا یہ کیا دیوانہ ہے, یہ کیا دیوانہ ہے. اب فرعون ذرا محتاط ہو گیا, اس نے کہہ دیا کہ اچھا آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی ہوں, آپ کے پاس کوئی دلیل ثبوت, کوئی ڈاکومنٹ, کوئی کاغذ, کوئی خط, کوئی اسٹیمپ, مہر, سرٹیفکیٹ کاؤنٹی سے, امام مسجد سے میرج سرٹیفکیٹ کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کر دی, اس طرح ہاتھ بغل میں داخل کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ اب وہ سورج کی طرح چمکتا رہا, آج سورج کی طرح چمکتا رہا. صحیح ہے. اب یہ ہے ترغیبی معجزہ کہ اس کے کمال سے متاثر ہو کر آدمی کنوینس ہو جائے, لیکن فرعون کہاں کنوینس ہو رہا, کیونکہ حکومت تو خطرے میں تھی, اس کی حکومت خطرے میں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ ترغیب سے نہیں ہوگا, اسے ڈرانا چاہیے. تو فرعون وہاں اپنی عصا وہ زمین پر گرا دی, اور جب زمین پر گرا دی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فیضۂ صوبان مبین, ایک بڑا پیتان بن گیا, اژدہا بن گیا. اور جب اس نے اپنے جبڑے اس طرح کھول رکھے اور فرعون نے ایک دوڑ لگائی اور اسے کہا کہ یہ چیز قابو کریں, موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر. اب یہ واقعہ جو بار بار ذکر کرتا ہے, تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ مختلف مقصد کے لیے اور سبجیکٹ میٹر کے لیے اسے ذکر کرتا ہے. کبھی تو نبی کو انکرج کر رہا ہے کہ آپ نے ان مصائب کو فیس کرنا ہوگا, کبھی اسے انکرج کرتا ہے کہ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑنا ہوگا, موسیٰ نے چھوڑ دیا تھا. کبھی اسے کہہ دیتا ہے کہ حکمرانوں سے ٹکر لینا ہوگا, اس نے حکمران سے کر لی تھی. اور کبھی اس لیے بیان کرتا ہے کہ کبھی آپ کے جو اپنے ہیں وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے, وہ کنسپریسی کرتے رہیں گے. بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ کو بہت ستایا تھا, حالانکہ اسی موسیٰ کی دعوت نے ان بدبختوں کو غلامی سے نجات دلائی تھی, فرعون سے چھڑایا تھا, لیکن جب ان سے انہیں غلامی سے نجات ملی تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ستانے لگے اور ان کے خلاف کیا کچھ سازش. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے وہ جو آپ کے ساتھ مسجد میں ہیں یہ منافقین بھی اس قسم کی خباثتیں کرتے رہیں گے. اور تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, او خدا کے بندو آپ موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہ بنے نا, انہوں نے موسیٰ کا دل ستایا تھا, آپ کیوں اپنے پیغمبر کا دل ستاتے ہیں. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تب یہ ہے علم القصص, اور چوتھا ہے علم السلوک. چوتھا ہے علم السلوک, آپ نے لکھ لیا. تو سلوک کا معنی ہے کہ انسان کے ذاتی اخلاق کی اصلاح کیسے ہو جائے, تو اس کے اخلاق انسانی بن جائے. اور اخلاق انسانی اس کے دو پیلرز ہیں, ایک عادل اور دوسرا احسان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, ایک عادل اور دوسرا احسان. عادل کا معنی یہ ہے کہ آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیسے ہوگا, اور احسان کا معنی کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا. بس یہ دو پیلرز ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں پہلے والے کو ارتفاق کہتے ہیں, ارتفاق, اور دوسرے کو کہتے ہیں اقتراب, کہ آپ کا ارتفاقی پہلو کیسا ہوگا اور آپ کا اقترابی پہلو کیسا ہوگا. ارتفاقی پہلو لوگوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, اور اقترابی پہلو, یہ بڑے بڑے موضوعات کیا ہیں. تو اس سلسلے میں ہم ایک بات عرض کریں گے کہ دین اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھجوایا. تو دین کا مقصد انسانیت کی اصلاح ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے دو چیزوں پر, ایک چیز ہے کرنے کا, ایک ہے نہ کرنے کا. کیا کیا جائے, عادل اور احسان, کیا کیا جائے, عادل اور احسان, یہ ہے چیز کرنے کا. اور کیا نہ کیا جائے, فحشا منکر اور ظلم نہ کیا جائے. عادل اور احسان کیا جائے, فحشا منکر اور ظلم نہ کیا جائے, بس یہی دو چیزیں ہیں. اور یہی ہے قرآن کریم کے اصل موضوعات, کہ قرآن کریم اس لیے بھجوایا گیا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. بس اب انشاءاللہ رائٹ اوے وی ول گو ٹو تفسیر, بٹ فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دیٹ کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, لہذا اس کلام کو سمجھنے کے لیے جو اصول ہم نے وضع کر دیے ہیں, ان اصول کو ہم فالو کرتے رہیں گے قرآن کریم کے مفاہیم سمجھنے کی خاطر. اس سلسلے میں دو اہم موضوعات اور ہیں, ایک یہ سورت, سورت کہ یہ قرآن کریم 114 سورتوں میں منقسم ہے. سورت کس چیز کا نام ہے؟ یہ قرآن کریم کا ایک خاص چپٹر ہے جس کی ابتدا اور انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلا دی ہے. آپ نے متعین نہیں کی, متعین تو پہلے سے تھی اللہ کی جانب سے, آپ نے صحابہ کو بتلا دی, اسے کہتے ہیں سورت. پھر ہر ایک سورت کے تعارف اور شناخت کے لیے اسے ایک نام دیا گیا, لیکن وہ نام اسی کا سبجیکٹ نہیں ہوتا, وہ صرف اس کا تعارف ہوتا ہے. نام میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کہیں اس سورت میں ذکر ہوتا ہے, جس لفظ کا نام رکھا جاتا ہے وہ لفظ اس سورت میں کہیں ذکر ہوتا ہے, اور ریئرلی یا سیلڈم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معنی کی بنیاد پر ایک نام رکھا جاتا ہے. یہ لکھیں آپ, دوسری چیز ہے تسمیہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بسم اللہ کا تعلق ہے, بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی ہر ایک سورت سے ایک مستقل آیت ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے, باقی سورتوں کی نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی سورت کی آیت ہے ہی نہیں, سورت کی افتتاح اور دوسری سورت کے اختتام کے درمیان باؤنڈری ہے. اور تائید میں اس نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی سورت کے اختتام اور ابتدا کا تبھی پتہ چلتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ہمیں پتہ چلتا کوئی سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو گئی. تو یہ ماں بونی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک ہے. پہلی سورت قرآن کریم کی ایک تو ہے نزول کے اعتبار سے, جہاں تک قرآن کریم کے نزول کا تعلق ہے تو نزول اس ترتیب سے نہیں ہوئی جس ترتیب سے قرآن موجود ہے. بلکہ نزول کا انداز تو ٹو اپلائی to the circumstances or to the events existed there or occurred there, کوئی بھی واقعہ آ گیا تو قرآن کریم کا اس واقعے سے متعلق حصہ جو اس کو ریزالو کرے، وہ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا سرکمسٹانسز کا تقاضا ہوا تو وہ حصہ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو نزول کے دو مراحل ہیں، ایک نزول کا مرحلہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یہ قریب والے آسمان میں اتارا، لوح محفوظ اس کا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، جی ایچ کیو ہے اس کا، وہاں سے اتارا سب آفس میں، اور سب آفس یہی ہے کاؤنٹی آفس یہ جو نزدیک ہے، نزدیک والے آسمان میں۔ تو پہلا نزول تو یک مشت ہو گیا کہ لوح محفوظ سے رائٹ اوے کل کا کل قرآن پہلے والے آسمان میں آ گیا، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، نے اسے اتارا لوح محفوظ سے نزدیک والے آسمان میں لیلۃ القدر میں، اور پھر وہاں سے موقع و محل کی مناسبت سے 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، یہ دوسرا نزول ہے۔ 23 سال میں اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع و محل کی مناسبت سے، اور اس کے دوسرے نزول کی کیفیت بعین ہی اس طرح ہے جس طرح فار ایگزامپل امریکہ کے اکریٹن لا موجود ہے، ہر ایک فیلڈ میں اکریٹن لا موجود ہے۔ اب یہ لا تو یکمش بنایا گیا کوئی ایکٹ کی صورت میں، کانگریس میں لایا گیا، سینٹ نے اپروول دی اور صدر نے اسینٹ کر دیا، اس نے اپنی رضامندی کر دی، بس کتاب تو بن گیا، لیکن اب تمام قانون یکمش کسی واقعے کو اپلائی نہیں ہوتا، کوئی ایک سیشن کسی خاص واقعے کو اپلائی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ٹریفک لاز ہیں، اب ٹریفک لاز کتنے سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے ییلڈ نہیں کیا تو متعلقہ سیکشن اسی وقت آپ کو اپلائی ہو گیا، صحیح ہے؟ تو یہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچوئل کمپائلیشن کے لیے سورت کا نمبر بھی بتا دیتا اور یہ بھی بتا دیتا کہ یہ سورت فلاں کے بعد اور فلاں سے پہلے ہے، ایکچوئلی ان دی کمپائلیشن نیئر اللہ سبحانہ وتعالی دس سورہ از آفٹر سچ اینڈ سچ سورہ اینڈ بیفور سچ اینڈ سچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کچھ محدود آیتیں بھی نازل ہوئی کسی خاص واقعے میں تو آپ نے فرما دیا کہ فلاں سورت کے فلاں آیت کے پیچھے یہ آیتیں لگا دیں، یہ دیکھیں آپ، یہ اہم مسئلہ ہے کہ فلاں سورت کے فلاں آیتوں کے پیچھے لگا دیں یہ آیتیں۔ دو مسئلے ذہن میں آ گئے، ایک تو یہ کہ سورت کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں، توقیفی مینز نازل شدہ ہیں، نہیں کہ کسی نے اپنے تئیں کوئی نام رکھ دیا، رسول اللہ کو کوئی نام پسند آیا تو اس نے کسی صورت کا رکھ دیا، آپ کے والدین کو ذیشان نام پسند آیا تو آپ کے لیے رکھ دیا، صورت کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ صورت کا صرف وہی نام ہے جو اللہ نے نازل فرمایا کہ اس صورت کا نام فلان ہے، انڈرسٹینڈ؟ یہ ایک، اور دوسری بات یہ کہ اس قرآن کی جو کمپائلیشن ہے یہ بھی توقیفی ہے، نازل شدہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے دور میں کوئی اپنی مرضی سے کمپائل کر دیا اور حضرت عثمان نے اپنے دور میں اپنی مرضی سے کمپائل کر دیا، انہوں نے صرف ڈسپرس اور منتشر صورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ ایک صحابی کے پاس مثلا ایک صورت کے کچھ حصے تھے، دوسرے صحابی کے پاس دوسرے صورت کے کچھ حصے تھے، تیسرے صحابی کے پاس تیسرے صورت کے کچھ حصے تھے، تو انہوں نے جمع کر دیا۔ ابھی آپ دوسرا موضوع لکھیں، یہ تو نزول ہے، اب لکھیں جمع قرآن، to collect and together, to collect together. قرآن کریم مختلف صحابہ کو مختلف حصے یاد تھے، مختلف صحابہ کو مختلف حصے یاد تھے، اور مختلف صحابہ کے پاس مختلف حصے محفوظ تھے، فار ایگزامپل سورہ، یعنی ایگزامپل ہے باقی نہیں، فار ایگزامپل سورہ بقرہ کی کوئی 100 آیتیں 20 صحابہ کے پاس محفوظ ہیں، کوئی 50 آیتیں باقی 30-40 صحابہ کے پاس محفوظ ہیں، اسی طرح تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے متصلن بعد ایک اہم جہاد ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں جہاد بنو حنیفہ، غزوہ بنو حنیفہ، یہ دیکھیں اہم بات ہے، غزوہ بنو حنیفہ، اسے غزوۃ الیمامہ بھی کہتے ہیں، یمامہ علاقے کا نام ہے، بنو حنیفہ قبیلے کا نام تھا. بنو حنیفہ وہ کلین ہے جس کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور یمامہ اس علاقہ ہے جہاں پہ یہ جھگڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ اپنے پاس لے کے اہم تاریخی واقعہ ہے، آپ یہاں ہنٹس لیتے رہیں پھر کمپلیشن ٹیپ سے کر دینے کہ چار لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. ایک کا نام تھا مسلمہ کذاب، دوسرے کا نام تھا اسود عنسی، اسود عنسی این نون سی یہ، تیسرے کا نام تھا طلیحہ، طوی لام یہ ہی ہی طلیحہ اسدی، اور چوتھی ایک عورت تھی سجاح، اس کا نام تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا. کہ ہم بھی کیوں پیچھے رہے ہیں، خواتین بھی کبھی ٹانگ تو مارتے ہیں نا، کیوں یوسف چچا کہ ہم بھی کیوں پیچھے رہے ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر مسلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ اسدی اور سجاح. پھر جو سجاح عورت تھی اس کو تو زیادہ فالوور نہیں ملے، تو اس نے تو پہلے والے پیغمبر سے شادی کر دی، مسلمہ کذاب سے شادی کر دی اس نے، اپنی پیغمبری کو وہاں پینیٹریٹ کر دیا، خود دعوے سے دستبردار ہو گئی. اور جو اسود عنسی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت فیروز، وہ رات کے وقت جا کر اس کا تو کام تمام کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خبیث کا کوئی بیڑا غرق کرنے والا ہے، تو حضرت فیروز اٹھ گئے کہ میں جاؤں گا. تو وہ جا کے اس کی جو بیوی تھی وہ مسلمان تھی، تو اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میں رات کی تاریکی میں آپ کو اس خبیث کے پاس پہنچا دوں گا. تو رات کو پہنچا دیا، اس نے ذبح کر دیا، اور اس کے بہت سارے کالندے محل کے اردا گرد وہ پیرا دے رہے تھے، لیکن چونکہ خاتون اول کا مہمان تھا تو کوئی روک تو نہیں سکتا تھا. تو وہاں پہنچ گیا، اسے ذبح کر دیا، اور اس نے جب غرغرہ شروع کر دیا، ذبح کرنے کے بعد جو شور ہو جاتا ہے، تو باہر جو پولیس کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ مالی نبی نے غرغرہ تصور، یہ ہمارے پیغمبر یہ آج مذبوح بیل کی طرح کیوں غرغرے کر رہے ہیں. تو خاتون اول نے کہہ دیا کہ ان نبیکم جاء الیہ ملک فیوحی الیہ، یہ وحی کی آواز ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے، میں پیغمبر ہیں نا، یہ وحی کی آواز ہے، وحی ان کے پاس پہنچی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے صحابہ سے کہہ دیا کہ فاضل فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ اس نے اس کا کام ختم کر دیا. کوئی تو اسود عنسی تھا، اور طلیحہ اسدی یہ واپس تائب ہو کر پھر مسلمان بن گیا. لیکن جو پہلا والا خبیث تھا یہ ڈٹا رہا، مسلمہ کذاب، پورے بنو حنیفہ قبائل کو اپنے تابع بنا دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ مسلمہ رسول اللہ علی محمد رسول اللہ، یہ مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، محمد کی طرف جو اللہ کے رسول ہیں، اس کی رسالت کا بھی انکار نہیں کیا. پیچھے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میرے اور آپ کے درمیان نصف نصف بانٹ دی ہے، تو آدھی پر آپ کی نبوت اور آدھی پر میری نبوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کے تابع ہیں. کیونکہ غیر مسلم کو جب سلام کیا جاتا ہے تو سلام علیکم نہیں کہا جاتا، اسے کہتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ان کے لیے جو ہدایت کے تابع ہیں. تو حضور علیہ السلام نے لکھا خط میں کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کے تابع ان پر سلام ہو. اور پیچھے لکھا کہ من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، یہ محمد کی طرف سے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، مسلمہ کی طرف جو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. اور وہ جو نبی نے ایک لفظ کہہ دیا اس کے لیے بس اس کے نام کا حصہ بن گیا، کیونکہ نبی جو ٹپا لگاتا ہے وہ تو لگ جاتا ہے. اب مسلمہ کو لوگ مسلمہ کے نام سے نہیں جانتے، کوئی بھی عالم تقریر کر رہا ہوگا، کوئی تاریخ دان مسلمہ کا تذکرہ کرتا رہا ہوگا، تو پتہ لگے کہ بنو یمامہ کا مسلمہ مراد ہے، جب تک اس کے ساتھ کذاب کا لفظ نہ لگے، مسلمہ الکذاب. یہ ہوتا ہے نبی کا ٹپا، نبی کا ٹپا خیر کا لگ جاتا ہے تو وہ بھی لگ جاتا ہے، اور شر کا لگ جاتا ہے تو وہ بھی لگ جاتا ہے. ابو ہریرہ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ، اس کا اپنا نام، محدثین کے اثر سے اس میں اختلاف ہے کہ اس کا نام عبداللہ تھا کہ عبدالرحمن تھا، اتنا اس کا نام گمنام ہو گیا، اس کا اپنا نام اتنا گمنام ہو گیا کہ محدثین کا اختلاف ہے کہ وہ عبداللہ ابن سخر تھے یا عبد الرحمن ابن سخر تھے, کیونکہ اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل دے دیا ابو ہریرہ, کہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے آستین میں چھوٹی سی بلی کو لے آیا تھا, اتنی بڑی بڑی آستین تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بلی کو چھوڑ دیا, چھوٹی سی بلی تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں ہذا یا ابا ہریرہ, وہ چھوٹی بلی کی باپ یہ کیا ہے, بس ابا ہریرہ نام پڑ گیا, لوگ جانتے ہی نہیں کہ کون ہے. بس اب لوگ اگر آپ کہیں کہ عبد الرحمن ابن سخر نے یہ روایت کی ہے, عبد الرحمن ابن سخر الدوسی کی روایت ہے, بڑا محدث بھی حیران ہو جائے گا عبد الرحمن ابن سخر الدوسی کون تھے. پھر ہم نے بتایا ہوگا کہ یہ دوس قبیلے کے بہت بڑے محدث تھے اور حضور کے صحابی تھے, اور بعد میں پھر آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ وہی آدمی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ, اور چاچا آپ ابو ہریرہ کی بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ کہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے کہ اس کا نام کیا ہے, بس وہ نام ہی پڑ گیا تھا, کیونکہ نبی جو ٹپا لگا دیتا ہے وہ لگ جاتا ہے, صحیح ہے, اور پھر صحابہ کو جو نبی ٹپا لگا دیتے تو وہ اس کو فخر محسوس کرتے کہ نبی نے مجھے ٹپا لگا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمہ کذاب اس کے ساتھ, یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اس کی کچھ اہم ذمہ داریاں تھیں, ایک تو یہ کہ مسلمان حضور کی وفات سے دل برداشتہ ہو چکے تھے, آپ نے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا تھا, یہ بڑا مشکل کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے زبردست انتخاب کیا ابو بکر کا, جوڑنے والا آدمی تھا, اس نے ایسا سہارا دے دیا, لیکن سہارا ایسا نہیں اس نے کوئی زمین و آسمان کے قلابے ملائے, بس رائٹ اوے اسٹریٹ فارورڈ بات کی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے, مجھے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میرا پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صحابہ کے صرف پیغمبر نہیں تھے, ان کے محبوب بھی تھے, اور محبوب کی موت پہ تو آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, اعصاب کام چھوڑ دیتے ہیں, تو صحابہ کے اعصاب نے بھی کام چھوڑ دیا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا, اس کا بیٹا ہے کہ اللہ کے نبی رحلت کر گئے, تو ابن زید نے فوراً اپنا کرپا ڈال دیا زمین پر, وہ کہا کہ خدا عندہ میری آنکھوں کا مقصد ہی تھا کہ آپ کے نبی کو دیکھ سکوں, اب جب وہ دنیا میں نہیں تو آنکھیں ہی بھی مقصد ہے, میرے آنکھوں کو ختم کر دے, اس کی بینائی ختم ہو گئی. کیوں ایسی دعا کی؟ اس لیے کہ اس کے اوسان وہ بالکل جواب دے چکے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی, وہ تو اس سے تو چل پھر نہیں سکتا تھا, دو تین آدمیوں نے اسے سہارا دے دیا ہے اور وہ گرتے پڑتے مسجد کی طرف آ رہے تھے. اور حضرت عمر جیسا جلیل قدر صحابی, اس نے تلوار اٹھایا ہوا تھا, اس نے کہا, کسی نے کہا کہ پیغمبر مر گیا ہے, میں اس کا سر تڑ در سے جدا کروں گا, پیغمبر مرتا نہیں. اب اس کا ذہن ہی نہیں تسلیم کرتا تھا کہ پیغمبر کو بھی موت آ جاتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدمہ اتنا عظیم تھا کہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, صحیح ہے. تمام صحابہ کی یہ کیفیت تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو بات نہیں ہو رہی تھی, ایک ہی صحابی تھے وہ تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اطمینان سے کیوں تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سکینت کا اثر اسی کے اوپر تھا جو غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نازل کر دیا تھا, اس پہ غار ثور میں تو کپ کپی تاری ہوئی تھی حضور کی وجہ سے, تجھے غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں, لو نظروا الی اقدامہم لرأونا, اگر انہوں نے ذرا نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو قرآن کریم نے فرمایا, یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, حضور نے فرمایا میری فکر نہ کیجیے. ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی, اس لیے اللہ نے تعبیر بھی لا تحزن کی, لا تخف کی نہیں کی. اگر لا تخف کی تعبیر ہوتی اس کا معنی یہ تھا کہ ابو بکر اپنے آپ پہ ڈر رہے تھے. یہ عربی کی کمال ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا لا تحزن, ابو بکر کو اپنے آپ کی کیا فکر تھی, اس نے تو اپنی جان جوکوں میں ڈال دی تھی کہ میں حضور پہ اپنا جان نچھاور کرنے اس لیے تو ساتھ نکل گئے تھے, اس کو حضور کی فکر تھی, تو حضور نے فرمایا لا تحزن میری فکر نہ کہا کریں, ان اللہ معنا, اور ایسا بھی نہیں کہا کہ ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے, ان اللہ معنا ہم دونوں کے ساتھ ہے, ان اللہ معنا ہم دونوں کے. اور قرآن نے فرمایا کہ فانزل اللہ سکینتہ علی, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے قلب و دماغ پر اطمینان اور سیٹسفیکشن نازل کر دیا, سٹیبلٹی دے دی. تو یہ اس سٹیبلٹی کا اثر تھا جو نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر موت کے دم تک اس کا اثر باقی رہا, اور یہی وجہ تھی کہ حضور کے وفات کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ واحد صحابی تھے جس کے اوسان ٹھیک ٹھاک تھے, اسے جب پتہ لگا کہ عمر جیسے آدمی, اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضور وفات پا چکے ہیں, کیونکہ وہ تلوار لیے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہیں, تو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو پکڑ کے مسجد میں لے آئے, اور پھر حضرت ابوبکر سیدھے چلے گئے حضرت عائشہ کے گھر میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک پڑی تھی. تو حضرت ابوبکر نے اس کو بوسا دیا اور اس طرح کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ تبت حیا و مت حیا, تبت حیا و مت. اللہ کے نبی, آپ نے واقعی انسانوں والی زندگی گزاری, آپ نے زندگی پاکیزہ گزاری اور آپ کا موت بھی پاکیزہ ہے. تبت حیا و مت طیبہ. اور پھر آگے آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کر دی. اور کیا تقریر کر دی؟ وہ آیتیں پڑھ کر سنا دی جو غزوہ احد میں نازل ہو چکی تھی, جب صحابہ دوڑ پڑے تھے تو اللہ کریم نے وہاں فرمایا کہ وما محمد الا رسول, محمد تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور مرتے رہے اور چلتے رہے, شہید بھی ہوتے رہے. اف ان مات او قتل, اگر وہ طبعی موت مرے یا میدان جنگ میں شہید ہو, انقلبتم علی عقابکم, آپ دوڑ پڑیں گے دین کو چھوڑیں گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, جو الٹے پاؤں پھر جائے گا دین سے یا میدان جہاد سے, تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے تو اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. وسیجز اللہ الشاکرین, لیکن جو ثابت قدم رہا بدلہ اور ریوارڈ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا. تو انہیں آیتوں کے سننے سے صحابہ کے حوصلے پھر ٹھیک ٹھاک ہو گئے. حضرت ابوبکر نے اس موقع پر اس آیت کو اپلائی کر دیا کہ وما محمد الا رسول, اف ان مات او قتل انقلبتم علی عقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجز اللہ الشاکرین. اور پیچھے فرمایا کہ ایھا الناس, او لوگوں سن لو, کان کھول کے سن لو, یہ حقیقت ہے, آپ نے سننا ہوگا کہ من کان یعبد محمدا فقد مات, جس نے دین اور عبادت اس لیے اپنائی تھی کہ محمد کو خوش کر رہے تھے, محمد چلے گئے ہیں, اس کی رحلت ہو چکی ہے. بس صحابہ کے ذہن نے یکدم قبول کر دیا, ابوبکر کا اعلان تھا. اور فرمایا من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت, جس نے محمد کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے دین اور عبادت کو اللہ کے لیے قبول کیا ہے تو اللہ دائمی ابدی ہے, وہ مرتا نہیں. تو صحابہ کے جم گئے وہ. تو ایک تو یہ کام تھا ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرا کام ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تشکیل دے چکے تھے. رومیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں جو جھگڑا ہوا تھا غزوہ موتہ, جس میں حضرت زید ابن حارثہ, حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ, یہ تینوں بڑے جرنیل شہید ہو گئے تھے, کو مزہ چکانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تشکیل دی تھی حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کی قیادت میں. اور اسامہ ابن زید بالکل نوجوان تھے, 20 سالہ, اور بڑے بڑے صحابہ اس کے کمان میں حضور کے فرمان کے مطابق لڑ رہے تھے. لیکن قبل اس کے کہ وہ لشکر روانہ ہو, حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصایا میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ انت جہزو جیش اسامہ, اسامہ کی جو لشکر میں نے تشکیل دی ہے اسی کا انتظام کر کے انہیں رخصت کر دیں. جبکہ حضور کے وفات کے بعد کچھ صحابہ نے کہہ دیا کہ بہت سارے فتنے اٹھ گئے ہیں, حضرت ابوبکر سے کہہ دیا کہ یہ ڈیلے کر دیں, یہ جو اسامہ کا لشکر ہے رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے, اسے ڈیلے کر دیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور کا فرمان ٹیکسٹ ہے, وہ نص ہے, میں اسے کیسے ڈیلے کر سکتا ہوں, چاہے میری جان بھی چلی جائے سب سے پہلی وہ بات ہوگی جو حضور نے کہہ دی ہے. ابوبکر ابوبکر تھے, تو تجہیز جیسے اسامہ اور رومیو جیسے سپر پاور کے مقابلے میں لشکر تشکیل دینا مشکل بات تھی. تو دوسرا کام اس کا یہ تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا صرف پیغمبر کا استحقاق تھا, ہم اسے ادا کرتے تھے, کسی اور کا استحقاق نہیں کہ ہم اسے زکوٰۃ دیں. تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف بھی لشکر کشی کی, اور حضرت عمر نے اختلاف بھی کیا کہ یہ تو قاتلون قوما یشهدون ان لا اله الا الله وان محمد عبد الرسول, وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں, وہ کلمے کے تقاضوں سے انکار کر رہے ہیں. تو کلمے پڑھنے سے تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا, تقاضوں سے جب انکار کرے گا تو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کافر رہے گا, وہ کلمہ بھی پڑھتا رہے گا اور کافر بھی رہے گا, کیونکہ اس کے تقاضوں سے انکار کر رہا ہے. اس نے کہا زکات اسی کلمہ کا ایک تقاضا ہے, اور فرمایا کہ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم ولقاتلنهم, خدا کی قسم اگر اتنی چھوٹی سی رسی جو وہ زکوٰۃ کے حوالے سے حضور کو ادا کرتے تھے اور آج انکار کر گئے ہیں تو میں رسی کی ویلیو کو نہیں دیکھوں گا, اس کی مذہبی سٹیٹس کو دیکھوں گے, زکوٰۃ والی رسی جو انکار کر رہے ہیں, تو ایک مینڈیٹوری اور آبلیگیٹری چیز سے انکار کر رہے ہیں, کافر بن گئے ہیں, میں نے مرتدین کو سزا دینی ہے. تو عمر نے فرمایا بالراس والعین, ابھی ذہن میں بات آئی کہ ایک عمل سے انکار نہیں، یہ تو کلمے کے تقاضے سے انکار ہے. تو منکرین زکات سے جہاد، یہ حضرت ابوبکر کا تیسرا مشن. اور چوتھا مشن، یہ جو منکرین ختم نبوت تھے، منکرین ختم نبوت خصوصاً مسیلمہ جس نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرنیلی میں آپ نے ایک بڑا لشکر اس کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا. اور اس میں وہ آدمی بھی گئے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا غزوہ احد میں، وحشی بن حرب جو مسلمان ہو گئے تھے. اور اس نے کہا کہ میں اس تگ و دو میں تھا کہ خدایا ایسا موقع ملے کہ اس گناہ کا میں کفارہ ادا کر سکوں جو میں نے حضور کو رولایا تھا، کہ حضور کو خوش بھی کرا سکوں. تو وہ بھی اس میں روانہ ہو گیا اور یہ عزم لے کے کہ اس خبیث کو میں ماروں گا. اور جیسے ہی میدان میں چلے گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ مسیلمہ ذرا مجھے بتائیں وہ کون صاحب ہیں. تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ اردا گرد جو گھڑ سوار دستہ اس کے پیچھے اور آگے کھڑا ہوا ہے، اور یہ درمیان میں سفید گھوڑے پر آدمی بیٹھا ہے، یہ ہے مسیلمہ کذاب. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عواقب اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر دوڑ پڑے وہاں، اپنا نیزہ اٹھا کے اور گھس گئے ان گھڑ سوار دستوں میں اور مار دیا اسے نیزہ، اللہ اکبر، اور اسے گرا دیا. اور پھر نیزہ اٹھا کے آتا رہا کہ فست و رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج ہی کامیابی ہو گئی. اور فرمایا تلکا بے تلکا، وہ جو جرم کیا تھا شاید یہ اس کا کفارہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا. اور فرمایا کہ میں جب کافر تھا تو اسلام کا سب سے بہترین جرنیل وہ میں نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ، اور میں جب مسلمان بن گیا تو کفر کا سب سے خبیث جرنیل میں نے قتل کر دیا. صحیح. تو اس میں 70 کے قریب حفاظ اور صحابہ شہید ہو گئے اس غزوہ میں. آپ لکھے میں نے پہلے لکھوا دیا، غزوہ بنو حنیفہ یا غزوۃ الیمامہ، وہی ہے، یہ اسی کی تفصیل ہے. تو حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی اگر اس طرح جھگڑے ہوتے رہے اور حفاظ اور صحابہ شہید ہوتے گئے تو قرآن کریم تو ہم سے ختم ہو جائے گی، اسے ایک جگہ جمع کرنا چاہیے، ایک جگہ انٹرشپ جمع کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا. دیکھیے کام تو اچھا تھا لیکن بنیادی چیز یہ کہ جو کام حضور سے ثابت نہ ہو اسے نہیں کرنا. پھر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بہت بڑی تکلیف اور تگ و دو کے بعد اگر کوئی کام دین کے فائدے کے لیے ہو تو بڑی غور خوض کے بعد کوئی ہزاروں کاموں میں ایک کام ایسا ہوگا جس کے جواز کا ہم فتویٰ دے دیں گے. صحیح ہے. اور آج تو پلی ہی لیا جاتا ہے، نہیں یہ بھی جی اچھا کام ہے، بھائی اچھا کام ہوگا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ نے نہیں اپنایا، ائمہ نے نہیں کہہ دیا ہے، ہم کیوں ایسا اچھا کام کریں؟ بدعت بھی اس چیز کا نام ہے کہ اب دین کے ساتھ اچھے کاموں کی پابند لگاتے ہیں. بھائی یہ دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور ائمہ نے اس کی تشریح کر دی. لیکن چون کام اہم تھا تو اللہ کریم نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا. اور بخاری کی روایت میں ثم شرح اللہ صدری لما شرح له صدر عمر، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے قلب و دماغ کو اس چیز کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کر دیا جس کے لیے حضرت عمر کا دل پہلے سے آمادہ تھا. تو میں نے کہا کہ عمر یہ کام کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب وحی تھے، کاتب وحی تھے، حضرت زید ابن ثابت اس کا نام تھا، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ستارہ تھے کاتبین وحی، جن میں خلفاء راشدین حضرت معاویہ، زید ابن ثابت، یہ تمام لوگ تھے، یہ کاتبین وحی تھے، آفیشل کاتبین وحی. باقی لوگ تو اپنے لیے لکھتے تھے اور یہ لوگ دفتر کے لیے لکھتے تھے، لیکن آفیشل کاتبین وحی میں زید بن ثابت وہ ہیڈ تھا، جیسے آپ کہتے ہیں آفس سپرنٹینڈنٹ پاکستان میں کہتے ہیں، یا کبھی ہیڈ کلرک کہتے ہیں. اور وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے وہاں اس قسم کے آدمی کو میر منشی کہتے تھے، منشی تو تمام صاحبان ہوتے تھے، یہ میر منشی ہوتے تھے. تو ابو بکر نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا کہ یہ کام کرتے ہیں. تو اب زید ابن ثابت کا دیا ہوئے نہیں ہوا جواب تھا جو ابو بکر نے عمر کو دے دیا تھا، کہ نبی نے ایک کام اپنے زور میں نہیں کیا تو میں کیسے کروں. دیکھیے کتنی نبی نے ان کی ذہن بنائی تھی کہ دین وہ ہے جو نبی کرے، وہ دین نہیں جو نبی نہ کرے. لیکن زید ابن ثابت بھی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب و دماغ میں بھی وہ بات ڈال دی اور میں مطمئن ہو گیا کہ یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے فائدے تمام فائدے ہیں، سرتا پائز کا کوئی نقصان ہے نہیں. میں نے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا، لیکن وہ فرماتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، لو کلفونی نقل جبل من جبال، اگر وہ مجھے باؤنڈ کروا رہے تھے کہ آپ نے یہاں کا جبل احد اٹھا کے شام لے جانا ہے تو یہ کام مجھے آسان ہوتا، اللہ کی کتاب کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بڑی مشکل بات تھی۔ تو فرماتے تھے مجھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا قرآن یاد بھی تھا اور محفوظ بھی تھا میرے ساتھ، لیکن میں اس کے لیے دو مزید گواہ ڈھونڈتا، لکھ کے گواہ یا حافظ کے گواہ۔ تو جب مجھے دو گواہ مل جاتے تو وہ آیت، ہر ایک آیت کے لیے اس نے یہ انداز اپنا لیا، کتنا مشکل کام کر دیا۔ وہ فرماتے کہ دو آیتیں تھیں جو مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی، سورہ توبہ کی آخری آیت کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ دو آیتیں ہیں، مجھے کہیں نہیں، حتی وجدت مع ابی خزیمۃ الانصاری، اس نے مجھے کہا کہ ابو خزیمہ انصاری کو یہ یاد بھی ہے، اس کے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو دونوں گواہ ایک آدمی کے پاس مجھے مل گئے، حافظ کی گواہ اور انٹرنشپ گواہ۔ تو مجھے دونوں وہ مل گئے وہاں، اور میں نے وہاں وہ لکھ دیا، حضرت ابو بکر کو سما دیا کہ یہ لے لیں۔ وہ نسخہ ابو بکر کے پاس رہا۔ زید بن ثابت نے کمپائل کر کے دے دیا، پھر حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر کے وفات کے بعد وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور ہماری ماں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اسی کے پاس محفوظ رہا۔ مملکت وسیع ہو گئی اور تمام مملکت میں لوگوں نے قرآن کریم اپنے لیے لکھ لیے تھے، لیکن اپنے اپنے قرات اور اپنے اپنے ایکسنٹ کے حوالے سے لکھے تھے۔ یہ جو ایکسنٹ ہوتا ہے یہ بھی بڑا فرق ڈالتا ہے، شیڈول اور اسکیجول۔ اب آپ پاکستان میں جا کر وہاں اسکیجول اسکیجول کہتے رہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اسکیجول۔ یا آفٹن وہاں کہتے رہے کہ آفٹنلی آئی ڈو دیٹ، انہیں کوئی سمجھ نہیں آیا آفٹنلی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو آفنلی کہتے ہیں، یہ لوگ ٹی کو سائلنٹ نہیں کہتے بھائی، وہاں آفٹنلی کہتے ہیں اور ہم تو آفنلی کہتے ہیں۔ تو یہ ایکسنٹ کا فرق ہوتا ہے، لغت کا فرق ہوتا ہے۔ تو تمام نے اپنے اپنے ایکسنٹ میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہو رہی تھی، حضرت عثمان نے تو پھیلایا مملکت کو، 65 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا تھا، سنکیانگ تک پہنچ گئے تھے، نشان حضرت عثمان سنکیانگ تک پہنچ گئے تھے، سنکیانگ تک۔ یہ صحابہ جو پہنچے ہیں وہاں سنکیانگ تک، یہ حضرت عثمان کے دور میں پہنچے ہیں۔ ہمارے یہاں پشاور میں بھی دین آیا تھا عثمان کے دور میں، ترکوں نے وہاں اس کی حقیقت میں پتہ کیا، ہاں ترکوں نے بعد میں، لیکن دین آیا ان کے زمانے میں، دین آیا ان کے زمانے میں۔ تو آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی میں لوگوں کا ایکسینٹ اور قرات اور پروننسیشن پہ اختلاف ہو گیا کہ آپ صحیح پروناؤنس نہیں کر رہے، پروننسیشن کا اختلاف اس وقت تک جا پہنچا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی کہ آپ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اپنے لغت کا اختلاف تھا۔ اب اگر میں شیڈول کہتا رہوں اور یوسف چچا اسکیجول کہتا رہے، میں اسے کہوں گا آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور یہ کہے گا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، اور اختلاف اس حد تک کہ آپ نے انگریزی کا بیڑا غرق کر دیا یوسف چچا، کہ میں نے ڈنڈا اٹھایا اور اس نے بھی ڈنڈا اٹھایا کہ آپ نے تو انگریزی کا جنازہ نکال دیا، حالانکہ میں بھی ٹیک کر رہا ہوں اور یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ تو وہ ایکسنٹ اسی پر جھگڑا جو ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ ابن الیمان بہت بڑے جرنیل ہیں، حذیفہ ابن الیمان جس کی قبر مدائن میں ہے، حضرت سلمان اور ان دونوں کی قبریں مسجد کے اندر ہیں، جائے مسجد سلمان الفارسی چوک پہ بڑی مسجد ہے صدام نے بنائی ان کی قبروں کے قریب۔ وعلیکم السلام، جس ون منٹ۔ تو حذیفہ ابن الیمان حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ادرک ہذہ الامہ، اس امت کو سہارا دے دیں، کیونکہ یہ امت ضائع ہو رہی ہے، دوسروں کو قتل کر رہی ہے۔ حضرت عثمان نے ایک چار رکنی کمیٹی بنائی جس کے سربراہ زید بن ثابت تھے، زید بن ثابت انصاری تھے مدینہ کے، اور باقی تین حضرات وہ مہاجرین تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ قرآن کریم کو مدون کریں اس انداز سے کہ اتفاق ہو جائے ایکسنٹ پر، تلفظ پر، پروننسیشن پر، اور فرمایا کہ جب آپ کا اور زید بن ثابت کا آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو کسی لفظ پر تو فاکتبو بلغت قریش, وہ لفظ قریش کی لغت میں لکھیں. ان القرآن نزل بلغتهم اولا, کیونکہ قرآن جو پہلے نازل ہوا وہ قریش کی لغت میں نازل ہوا. تو انہوں نے 7 نسخے تیار کر دیے, وہ تو آپ نے 6 بڑے بڑے صوبوں کو بھجوا دیے, کیونکہ آپ نے 6 صوبوں میں تقسیم کر دیا مملکت کو, اور ایک نسخہ مرکز میں رکھ دیا. اور اس نسخوں میں زیادہ تر استفادہ کیا گیا ابو بکر والے نسخے سے. ہم جو حضرت عثمان کو جامع قرآن کہتے ہیں, اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ جامع قرآن ہے اس حوالے سے کہ پہلے قرآن جمع نہیں تھا, جمع تھا لیکن منتشر صحابہ کے پاس. ایک جگہ جمع کیا حضرت ابو بکر نے, لیکن اس کی تشہیر نہیں ہوئی, وہ نسخہ تھا بس وہاں پڑھا رہا.